www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نتذكر خيال هو جو نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نے خطبے دیے ہیں حجۃ الوداع وغیرہ میں کئی ہیں, کچھ برابر سنایا ہے میں نے, یہ کئی ہیں. یہ بہت ہی تعلیمات ہیں, بہت ہی جامع تعلیمات ہیں, ان کو پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کی لازم ہے. کبھی کبھی سن لینا چاہیے, کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات وہ ہیں حجۃ الوداع کے ہیں. تو کیسے بیان کیا ہوا, کیوں بیان کیا ہوگا, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا کبھی کبھی اعادہ ہونا چاہیے. چنانچہ ایام تشریق کے وقت میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس کا متن یہ ہے. عربی کیا پڑھوں, ترجمہ کر رہا ہوں, لکھ سنا رہا ہوں, ترجمہ. اے لوگو, کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ انداز دیکھے بیان کا. نبی کیا, اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع تقریب بھی کرتے تھے, کیونکہ اللہ کی طرف سے سچی رہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ بھی وہی ہے. ایک وحی متلو ہے, غیر متلو ہے, لیکن ہے یہ بھی وحی. اس بنا پر اس کو بھی غور سے سننا چاہیے اور اسے اصل لینا چاہیے, اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. فرماتے ہیں, اے لوگو, کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا دن ہے اور تم کس شہر میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا, یہ دن بڑا باحرمت مہینہ ہے. یہ دن بڑا باحرمت اور یہ مہینہ بڑا قابل احترام ہے جامع, اور یہ شہر شہر حرام ہے. تو آپ نے فرمایا, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح قیامت تک حرام ہیں جس طرح یہ دن, یہ مہینہ اور شہر حرام کیا ہم نے. یہ دن بڑا باحرمت اور یہ مہینہ بڑا قابل احترام ہے اور یہ شہر شہر حرام ہے. تو آپ نے فرمایا, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح قیامت تک حرام ہے جس طرح یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے. کتنی عزت ہے, لیکن آج مسلمان خود مسلمانوں کی عزت لوٹ رہے ہیں, قتل و قتال کر رہے ہیں. معمولی خطبہ ہے. پھر فرمایا, سنو مجھ سے وہ باتیں سنو جس سے تم صحیح زندگی گزار سکو گے. یہ بھی دیکھیے قید ہے. معلوم ہوا کہ صحیح زندگی گزارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ رہا ہوگا. خطبہ بھی اسی میں سے, تعلیمات میں سے. پھر فرمایا, سنو مجھ سے وہ باتیں سنو جس سے تم صحیح زندگی گزار سکو گے. خبردار ظلم نہ کرنا. معمولی سنانے لائق نہیں ہے, ظلم نہیں ہو رہا ہے. رعایا پر بادشاہ ظلم کر رہا ہے, خود آپس میں رعایا ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے. بہت عمدہ مسجد, بہت پسند ہے بادشاہ. سنے, خبردار ظلم نہ کرنا, خبردار ظلم نہ کرنا, خبردار ظلم نہ کرنا. کسی مسلمان شخص کے مال میں سے کچھ لینا جائز نہیں. خطبہ ہے. ہاں اگر وہ راضی ہو تو کوئی حرج نہیں, اگر اپنی راضی وہ ہو کر کے اگر وہ دیتا ہے لے لو. ہر خون ہر مال جو جاہلیت سے چلا آتا تھا تا قیامت وہ باطل ہے. اور سب سے پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون ہے. اس نے بنی لیث میں پرورش پائی تھی اور حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا. جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو سب سے پہلا سود باطل کیا جائے وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے. جو ان کا سود تھا وہ کم نہیں ملے گا. ابتدا میں اللہ نے جب اس آسمان زمین کو پیدا کیا تھا زمانہ پھر پھرا کر اسی نقطے پا گیا. اب کیا مطلب تھا اللہ ہی اللہ کے رسول جانتا ہے. پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نزدیک مہینے اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں. یعنی اس روز سے تو اسے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں. کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں. یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا کتنے واضح طریقے سے خاص خاص باتیں بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں. یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, ناحق قتال نہ کرنا. ہاں میرے بات کافی نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گرد مارنے لگے ہو رہا ہے سب. اور ہاں شیطان بھی اسے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں لیکن تمہارے درمیان رکھنا اندازی کرے گا. شرک تو نہیں کرے گا, تمہاری بات نہیں کرے گا, رکھنا اندازی آپس میں لڑائے گا. سب ہو رہا ہے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری دست نگر ہیں. جو چاہو کرو ان کے ساتھ نہ کرو. اسے وہ اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتی بیچاری معذور ہے. اور بے شک ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر ہے. وہ یہ کہ وہ تمہارے علاوہ تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہ دیں اور نہ ایسے شخص کو تمہارے گھر آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. یہ بھی حق ہے عورتوں پر, یہ حق ہے. اور اگر تم ان کی نافرمانی سے خوف محسوس کرو تو انہیں نصیحت کرو. اگر نافرمانی کا شبہ ہے کہ عورت نافرمانی تو اس کو نصیحت کرو اور ان کو ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور ہلکی مار مارو اور انہیں کھانے کپڑے کا حق معلوم طریقے پر حاصل ہے اور انہیں کھانے کپڑے کا حق معلوم طریقے پر حاصل ہے. تم نے انہیں جدا کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے. تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور ان کے ناموس کو اللہ کے نام سے حلال کیا ہے. آگاہ ہو جاؤ, جس کے پاس کوئی امانت ہو وہ صاحب امانت کو واپس کر دو. وہ امانت صاحب امانت کو واپس کر دو. اتنا فرمانے کے بعد اپنے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا. پھر فرمایا جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر لوگوں سے یہ بات پہنچا دو کیونکہ بہت سے غیر حاضر سننے والوں سے زیادہ خوشبخت ہوتے ہیں. یعنی جو حاضر ہیں وہ پورا اس کو حفاظت نہیں کر پاتے ہیں دوسرے لوگ. خطبۃ الوداع کے متعلق یہ تو دوسری ہے. اب خطبۃ الوداع کے متعلق مکرم جناب خلیل احمد نظامی بطور فادن یوں رقم تراز ہے. یورپ کے ایک مشہور مورخ لارڈ ایلٹن نے فرانس کے مشہور حق انسانی کے متعلق مشہور حقوق انسانی کے متعلق کہا تھا کہ کاغذ کا ایک پرزہ دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی. یہ کہا تھا حقوق انسانی مجھے کہا تھا کہ کاغذ کا ایک پرزہ دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی اور نیپولین کے خصوصی قاہدہ سے زیادہ پشکو ہے. افواج خوشی ہے. ایک تن کی یہ رائے مبارکہ سے خالی نہیں. خالی کمر نظام ہی لکھ رہے ہیں, ایک ٹن کیے رہا ہے مبالغہ سے خالی نہیں ہے. لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع کے متعلق یہ کہا جائے کہ آسمان نے روز و شب کے ہزاروں کروٹیں بدلی ہیں, لیکن احترام انسانیت کے لیے اس سے زیادہ پردرد اور پرخلوص آواز نہیں سنی جو حضور نے فرمایا. کہا جائے کہ آسمان نے روز و شب کے ہزاروں کروٹیں بدلی ہیں, لیکن احترام انسانیت کے لیے اس سے زیادہ پردرد اور پرخلوص آواز نہیں سنی, تو یقیناً اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا. ایسی بات کبھی نہیں سنی. آج دنیا میں ہر طرف انسانی حقوق کے تحفظ کا چرچا ہے. آج دنیا میں ہر طرف انسانی حقوق کے تحفظ کا چرچا ہے, لیکن کون نہیں جانتا یہ سب باتیں نقاب کے مانند ہیں جس کے پیچھے دنیا کے گوشے گوشے میں قدر حریت اور شرف انسانیت کی مٹی پلید ہو رہی ہے. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہی پلید کر رہے ہیں, وہی اس کے خلاف ہے. جس کے پیچھے دنیا کے گوشے گوشے میں قدر حریت اور شرف انسانیت کی مٹی پلید ہو رہی ہے. تہذیب حاضر نے انسانیت پر ظلم ستم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں. تہذیب حاضر نے انسانیت پر ظلم ستم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں, اور یہ طریقے ایسے ہولناک ہیں جن کی مثال تاریخ عالم کا کوئی تاریخ سے تاریخ صفحہ بھی پیش نہیں کر سکتا. ظلم ستم کر رہا ہے, آج ہو رہا ہی نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیسا ظلم ہے, کیسی زیادتی ہے, کیسی بے باکی ہے, کیسی ہولناکی ہے, حیوانیت ہے کہ نہیں. نئے طریقے ایجاد کیے ہیں, اور یہ طریقے ایسے ہولناک ہیں جس کی مثال تاریخ عالم کا کوئی تاریخ سے تاریخ صفحہ بھی پیش نہیں کر سکتا. جو قومیں تو حقوق انسانی کی پاسبانی کے سب سے زیادہ بلند بانگ دعوے کر رہی ہیں, وہی انسان کی تباہی کے لیے نئے نئے طریقوں کی ایجاد میں بھی سب سے پیش پیش ہیں. وہی لکھتے تھے, اردو میں لکھا بہت عمدہ, اور بڑے پروفیسر تھے, پروفیسر ہی نہیں اس کے بہت بڑے آفیسر تھے. وہی انسان کی تباہی کے لیے نئے نئے طریقوں کی ایجاد میں بھی سب سے پیش پیش ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ نہ کسی سیاسی مسئلات کا نتیجہ تھا, نہ کسی وقتی جذبہ کی پیداوار, یہ اللہ کے آخری رسول کا انسانوں کے نام آخری پیغام تھا جس میں بتایا گیا کہ انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں مجھ میں ہے. انسانیت کو جب ٹھکراؤ گے تو سوائے ظلم ستم کے کچھ سامنے نہیں آئے گا. انسانیت کا احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کوئی معمولی معمولی آدمی آتا تھا, ہر جاتے تھے, کھسک جاتے تھے, کی تعلیم دیتے تھے. آج یہ کہ جتنا بڑا اتنی متکبر, وہ جتنے بڑے اتنی متواضع. ایک عربی آئے ماجی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادنے لگے, کہا یا رسول اللہ ماجی بہت وسیع ہے, ہم کہیں بھی بیٹھ جائیں گے. کیا نہیں, ایک مومن کے آنے سے, جبکہ وہ عربی تھے, دیہاتی تھے, کوئی ابو بکر صدیق حضرت عمر نہیں تھے. کہا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ ہو. کہا میں دیکھتا ہوں ان چیزوں میں بھی بہت زیادہ کوتاہی ہے. ہم مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے آدمیوں کے اندر ان چیزوں میں کوئی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. لکھے کہ ان کا لکھا مجھا خالی کہانی ہے, بہت بڑے ادیب. ارے میں نے حضرت ان سے ملنے کے لیے گئے علی گڑھ جب گئے تو, ہاں تھا انہوں نے شیخ عبدالرحمٰن محدث دہلوی کی سیرت لکھی, بہت بہت ان کا لکھا. اس میں ایک عبارت ہے, وہ تو بہت سنایا حضرت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ نہ کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ تھا, نہ کسی وقتی جذبہ کی پیداوار, ایک اللہ کے آخری رسول کا انسانوں کے نام آخری پیغام تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں مضمر ہے. ذی الحجہ دس ہجری مطابق فروری 632 عیسوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے ادا کرنے کا ارادہ فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا. عرب کے گوشے گوشے سے لوگ صرف ہم رکابی کے لیے امٹ پڑے. جہاں تک نظر کام کرتی تھی انسانوں کا ایک سمندر موجے مارتا ہوا نظر آتا تھا. انسانوں کا ایک سمندر موجے مارتا ہوا نظر آتا تھا. میں بھی ملا جا کر گھوم گیا علی گڑھ گیا. کم و بیش 1,00,000 مسلمان دینی جذبے سے سرسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک یہ کہتے ہوئے جا گئے. اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں, اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہم حاضر ہیں, تعریف و نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت تیرا کوئی کہتے ہیں تعریف و نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت تیرا کوئی شریک نہیں ہے, سلطنت بھی آپ کی ہے. لبیک کی صدایں بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی جانب جا رہا ہے. لاکھوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے صدایں بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے. آسمان نے انسانوں کے اس سے کہیں بڑے ہجوم دیکھے تھے. لیکن آج کا ہجوم اپنی نوعیت میں عظیم المثال تھا. آج میں نے سنا ہی دیا ہے, 10-20 سال پہلے کا دیکھا ہوا ہے. اللہ کے مقدس ترین بندوں کا یہ قافلہ, واہ کیا عمدہ لفظ ہے, واہ واہ. اللہ کے مقدس ترین بندوں کا یہ قافلہ کامل ترین انسان کے قیاد میں اس طرح چل رہا تھا کہ زمین کے آسمان تک قبول اعتراف میں حق کا نور برستا ہوا معلوم ہوتا تھا. اللہ کے مقدس ترین بندوں کا یہ قافلہ کامل ترین انسان کی قیادت میں اس طرح چل رہا تھا کہ زمین سے آسمان تک قبول اعتراف حق کا نور برستا ہوا معلوم ہوتا تھا. خطبے کی تعریف سنیے, ایمان بڑھ جائے کہ نہیں. ماشاء اللہ عربی میں خطبہ ہے تو اردو بھی اسی انداز کی لے آئے ہیں, یہ ہے نا راغب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیکھیے, زمین سے آسمان تک قبول اعتراف حق کا نور برستا ہوا معلوم ہوتا. عرفات میں نمرہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنے ہوئے کمبل کے نیچے قیام فرمایا. دوپہر کے بعد اپنے ناکہ قصوا پر سوار ہو کر پکارا, ایوہ الناس اس بہو کو دی اس بہو ایوہ الناس اس مئو قولی کیا عمدہ جملہ ہے. ایوہ الناس اے لوگوں میری بات سنو, نبی کا سکتا کہیں سے اردو سیکھے تھوڑے تھے, کسی یونیورسٹی میں جا کر کے یا اللہ کی طرف سے بولتے بھی تھے اللہ کی طرف سے. باغین تقوان الہوا ان ہو اللہ وحی ہوا, جو اللہ کہلاتا تھا وہی شان سے کہتے تھے. یہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کے مشابہ اقوال ہیں یہ زبردست. اے لوگوں میری بات سنو, پھر اس کے بعد یوں ارشاد فرمایا, ایوہ الناس اسمعوا فإنه لا عمی لا لی لا ألقاكم بعد عام هذا فی موقف فی هذا فی شارکم هذا فی بلدکم هذا. لوگوں سنو, کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد اس جگہ اس مہینے میں اس شہر میں تم سے نہ مل سکوں. لوگوں سنو, کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد اس جگہ اس مہینے میں اس شہر تم سے نہ مل سکوں. ایسا فصیح و بلی خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا فصیح و بلی خطبہ ارشاد فرمایا کہ عرفات کے دشت جبل تک گونج اٹھے، عرفات کے دشت جبل بھی گونج اٹھے. اس وقت اس مقام کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے پکارا، یہ کون جگہ تھا؟ معمولی بات تھوڑی نا، بلاغت اسی کو کہتے ہیں کہ موقع سے ایسی بات کہیں کہ مجھے متاثر ہو جائے. بلاغت یہی اناف صاحب نہیں، اس مقام کے اہمیت کا احساس دلانے کے لیے پکارا ہے. کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ پھر وہی بات، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول کو اس کا خوب علم ہے. اکثر صحابہ یہی کہتے تھے. آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے، یوم الحرام ہے. کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ عربی میں ہے بھائی. افتدرون ای بلد ھذا؟ قالوا اللہ اور رسول عالم. کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول کو اس کا خوب علم ہے. آپ نے فرمایا بلد الحرام ہے. کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول کو اس کا علم ہے. آپ نے فرمایا شہر حرام ہے. پر بدلا دیتے تھے. پر عہد نبوت کی بجاوری میں 23 سال کی مسلسل جد و جہد کا اعتراف ایک طرف انسانی زبانوں نے اس طرح کیا ہے. فراز نبوت کی بجاوری میں 23 سال کی مسلسل جد و جہد کا اعتراف ایک طرف انسانی زبانوں نے اس طرح کیا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. لاکھوں آدمی کا بھائی پوت کا اس طرح کیا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. دوسری طرح اعلان خداوندی ہوا اليوم اکملت لکم دینکم، شہادت لے لیا اللہ نے، ہم سے تمام لوگوں سے شہادت لیا. جب انہوں نے کہا دیا خود اللہ نے اعلان کر دیا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اليوم دوسری طرف اعلان خداوندی ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور شہادت بھی ملی اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی. وحی الہی کا جو سلسلہ غار حرا کی تنہائیوں میں شروع ہوا تھا، میدان عرفات کے بھرے مجمع میں اس کی تکمیل کر دی. کیا شروع کیا تھا؟ تنہائی میں ہم لوگ گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، تنہائی میں. معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی خلوص سے جو آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے. سنت یہی ہے، پہلے ہی مجمع میں نہ جاؤ، پہلے کچھ تنہائی میں سیکھ سک لو تب جاؤ. یہ ہمارے بزرگ آدمی یہی کرتے ہیں، پہلے ہی مجمع میں نہ جاؤ. مرغی کے بچے کی طرح جو ٹہ ٹہ کر دے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکو گے. طریق یہی ہے، پہلے کچھ سیکھو، یہاں کچھ پیدا کرو، تب کچھ ملے گا، ہے نہیں؟ بہت عمدہ جملہ. وہی الہی کا سلسلہ میں درست مجھے تو بہت آیا. وہی الہی کا جو سلسلہ غار حرا کے تنہائیوں میں شروع ہوا تھا، میدان عرفات کے بھرے مجمع میں اس کی تکمیل کر دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی فلی و بندے وہ شاہد الغیب. میرا تو عام نے کہا بھائی سن لیا تم لوگوں نے، یہ سن لیا لوگوں کو پہنچاؤ جو نہیں سنے لیا. فلی و بندے وہ شاہد الغیب، جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو سنا دیں جو موجود نہیں تاریخی مقالات میں. اچھا جی چاہ، جی چاہ اس کو سنا دیں. وحی الہی کا جو سلسلہ غار حرا کی تنہائی میں شروع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت محمود خوب بتا، حضور کو خلوت محبوب کی گئی. معلوم ہوا کہ اس طریق میں پہلے خلوت کو محبوب کیا ہے، ہے اسے کامی ہو. خود حضور کو خلوت نہیں پسند ہوئی, کون اپنا گھر کر کے اتنی دور میں جائے. حضور کے دل میں ڈالا گیا کہ اگر کچھ چاہتے ہو تو خلوت میں جاؤ, بہاری پہ چڑھو, مشقت برداشت کرو. یہ ہوا نا, معلوم ہوا کہ ہر وصول سے پہلے وہ تھوڑا سا مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی. اس کو لوگ بھول گئے, اس کے منکر ہیں. نہیں, منکر نہ بنو, کچھ کرو, ملے گا. ہم لوگوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ, ملے گا, ضرور ملے گا. اللہ جو وصول سے کام لے گا, اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرمائے. اللہ وحی الٰہی کا جو سلسلہ غار حرا کی تنہائیوں میں شروع ہوا تھا, میدان عرفات کے بھرے مجمع میں اس کی تکمیل کر دی گئی. لیکن مجمع کیا خلوت ہے اور جلوت عام ہے, لاکھوں آدمی موجود ہیں. اس وقت آئے اللہ تعالیٰ, یہ نہیں کہ یوں ہی یوم اکمل نصارہ نے کہا, یہود نصارہ نے کہا اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم لوگ عید مناتے ہیں. کہا ہم بھی عید مناتے ہیں, جمعہ کے دن میں جمعہ ہمارے نزدیک عید نہیں ہے, ہم بھی عید مناتے ہیں. کہا ہمارے نزدیک اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم عید مناتے ہیں. کہا عید مناتے ہیں, جمعہ ہمارے نزدیک عید ہے. یہ جملہ مجھے یاد نہیں تھا, بولتا وہی الہی کا جو سلسلہ ہمارے بزرگوں میں یہی ہے. مولانا عبد الغنی صاحب شاہ رسول اللہ صاحب گئے, ماتھاری گئے, کہا دیکھو اخلاص سے کام کرو گے تو کام ہوگا. اخلاص سے شروع کرو کام, اخلاص. میں نے بالوں کے اجازت دیا ہے تو رونے لگے بہت. کہا مولانا آپ اجازت دے رہے ہیں, کون ہم کو پوچھے گا؟ ہم نے کہا اخلاص اختیار کے لیے پوچھیں گے. ہم سے مرید جو آج ان کا انتقال ہوا ہے, ارے لاکھوں مرید تھے آدمی جو آج ہمارے خلیفہ کا انتقال ہوا, سردار خان کا تبلیغ کے زبردست آدمی تھے. معلوم آپ کو معلوم, شروع سے گئے ہم جان نہ پہچان, موٹر فلائی کی بڑی والی لے کے آگے گئے چلتے تھے, لوگ چیکوں مل جاتے تھے اور آگے آگے جاتے. ہاں آپ تو سردار ہیں, ہاں یہ کرتے آتے. اللہ تعالیٰ نے آج رکو اٹھا لیا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ مغفرت ہو جائے. تگڑے آدمی خان تھے, ان کے لڑکے کو بھی میں نے اجازت دیا ہے. اس کے ابھی سینکڑوں آدمی ہیں سورت میں, کل ہی معلوم ہوا. اور لڑکا بھی ایسا تھا کہ وہ بھی بھاری, وہ بھی بھاری, اوپر تین لے کے پہنچا دیتا تھا. دیکھا نا, بہرحال وحی الٰہی کا یہ سلسلہ, وحی الٰہی کا یہ سلسلہ غار حرا کے تنہائیوں میں شروع ہوا تھا. اب گئے ہیں غار حرا؟ ماشاء اللہ. عبداللہ ڈالے پہلے بھیجا, وہ جگہ ایسی ہے مجھے, وہ سکون تو نہیں ملتا کہیں, اب تک نہیں ملا مجھے وہ سکون. کچھ سنا ہے کہ اس کے راستہ کچھ طے ہو, ٹھیک کر رہا ہے. بہرا جو بھی ہو, وہی الٰہی کا جو سلسلہ ہے غار حرا کے تنہائیوں میں شروع ہوا تھا. اللہ ہم لوگوں کو خوب بغیر خلوت میں رہنا, اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے. آج بھی اگر ہو تو بہت کچھ مل سکتا ہے مجھ سے. اللہ ایسا نہیں کہ تھک گیا دینے سے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس وہ ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس ختم نہیں. میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں, مر رہا ہے. خاص طور سے میں نے اس کو سنایا ہے, دلی دائی اور جذبے سے سنایا ہے. میرے دن میں آپ لوگ کہیں کیا خود بات تو سنا لی نہیں, میں نہیں سناؤں گا, متوجہ کریں گے نہیں. میں وہ راستہ بدلا رہا ہوں جو تم کے کام آیا, پہلی کہا راستہ صحیح یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس میں بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا خلوت بھی اختیار کرو, خالی مجمعی چت نہیں بلکہ اس اللہ کے لیے خلوت میں عبادت کرو, کچھ ذکر کرو, کچھ تلاوت کرو, کچھ ہی نہیں زیادہ نہیں. جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کو سنا دیں, جو موجود نہیں یقیناً یہ سکی نے لکھا ہے, یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ الوداع اس لائق ہے کہ اس کو ہر جان بنایا جائے. اسے کہ اس میں پوری امت اسلامیہ کے لیے بہترین نسائے و مواعظ موجود ہیں. ابھی شکی نے لکھا ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں پوری امت اسلامیہ کے لیے بہترین نسائے و مواعظ مذکور ہیں. مزید پروفیسر اخلاق اہم مزید پروفیسر خلیقہ نظامی مرحوم نے اس کے تحت جو فائدہ لکھا ہے وہ بھی نہایت پر اثر اور پرکیف ہے, جو بالیقین آپ کے ایمانی و دینی ذوق و وجدان کا ترجمان ہے. تعریف لکھ گیا ان کی بھی میں نے, جو یقین جو بالیقین آپ کی ایمانی و دینی ذوق و وجدان کا ترجمان ہے. عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی ان کی بخشی کا ذریعہ بن جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز فجزاہم اللہ تعالیٰ خیرا. کیونکہ شاہداری کا پھول آتا ہے احتشام نظام, بڑے آدمی وہ بھی بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, احترام نظام کا آتا ابھی جلدی آئے تھے. دعا کرو میرے لیے ایمان کے کام, میں ان سے ملا بھی جا کر کے گیا. میں جب ان سے ملنے کے لیے اتنا بڑا کمرہ نہیں وہاں سے یہاں تک کہیں مولانا سب کتابیں وہاں تھانوی کی میں نے جمع کیا ہے, مجھے وہاں تھانوی پہ لکھنا ہے. انہوں نے کہا لکھ دیا تو اس کے ساتھ اچھا. یہ بات میں نے شمس الرحمان فاروقی سے آگے کہا کہ وہ تو اپنے سلسلے کے کوئی نہیں ہے, اور آپ تو اس سلسلے کے ہیں, آپ کو لکھنا چاہیے. لیکن ان کی بھی موت جلدی ہو گئی. خلی قبر نظامی خود مجھ کو دیکھ رہا تھا کتابیں لکھ دیا ہوتے کہنا اچھا کاری کی چیز ہے, مشاہ کی چیز لکھی ہے, سب مکمل ہے. نہیں لکھ پا رہی ابھی, کل ہی آیا تھا تین دو چار دن پہلے. ہاں ہاں کہیں کو لکھی ہے, صرف ترتیب دینا کچھ ایسے ہی ہے. عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یہی ان کی بخشی کا ذریعہ بن جائے. وہ مزار کا اللہ تعالیٰ ٹھیک, بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر اصل تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. آج امت محتاج ہے, جب تعلیمات ہوں گی انشاءاللہ العظیم اس کے نتائج خیر ظاہر ہوں گے. آج نہیں کرنا ہی ہوگی, کتنی مٹائیں مٹ نہیں سکتا یہ دین, مٹ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللہ تعالیٰ مٹا دے, مٹنے نہیں دے گا ان شاء اللہ. ہم لوگ اپنی اصلاح کریں, اصلاح کی کوشش کریں, اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنے جذبات کو درست کریں. سب کو سب محتاج ہیں بچہ, کوئی خالی نہیں, سب کو صرف اور صفا چاہیے. یہ ہمارا طریق صرف کو صفا کا طریق ہے. صرف کو صفا میری زبان پہ آتا ہے, صرف صرف کے مقال اور صفا صفا قلب, یہ ہمارے طریقہ حاصل ہے. زبان بھی سچی ہو اور دل صاف ہو, بس یہی ہے, اسی کو لے کے چلو آگے. ہاں اللہ اللہ پڑھ کے دعا دیجیے اللہ تعالیٰ علی کمن نظامی صاحب کو کہ مغفرت فرمائے, نازاب رکھے. ان کے صاحبزادے مکرم احتشام نظامی صاحب ہیں, ہم سے تعلق بھی ہے, خلوص کا تعلق رکھتے ہیں, دعا کے لیے بھی کہتے ہیں. میں بھی ان سے دعا کا طالب رہتا ہوں, اور اللہ ان کو صحت و عافیت دے, کمزور ہیں کمزوری کو دور فرمائے, اور جملہ مقاصد حسنہ میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. کوئی ادارہ بھی چلا رہے اس میں بھی اللہ ان کو کامیاب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.